3 Polskiego Radia. Wybiła 6. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. O przyszłości kopalni w Turowie rozmawiali ministrowie środowiska Polski i Czech. Prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla Fox News mówi o polityce migracyjnej i bezpieczeństwie granic. Fundacja Orlenu wsparła ponad 200 jednostek Straży Pożarnej. Polska i Czechy przy stole negocjacyjnym w sprawie Turowa. Za nami kolejna tura rozmów. Polski minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka powiedział, że w trakcie spotkania w Pradze obie strony zgodziły się co do potrzeby przyspieszenia procesu negocjacji. Zgodziliśmy się, że od środy rano nasze zespoły wracają do Pragi. Będziemy tutaj dyskutować. Zależy nam na porozumieniu, zależy nam na szybkim porozumieniu. Czeski minister środowiska Richard Brabec mówił o postępach w negocjacjach. Ta jednání nebyla jednoduchá. Te negocjacje nie były łatwe i nie są. Nawiązaliśmy do postępów poczynionych w piątek podczas rozmów zespołów eksperckich. Według mnie doszło do znacznego postępu. Według strony czeskiej, która zaskarżyła Polskę do TSUE, kopalnia Turów ma negatywny wpływ na środowisko po czeskiej stronie granicy. Rząd nie przewiduje w październiku żadnych nowych obostrzeń związanych z pandemią. Nadal będą obowiązywać te dotychczasowe. Jak ocenił minister zdrowia Adam Niedzielski, cały czas mamy do czynienia z trendem wzrostowym, jeśli chodzi o liczbę zakażeń, ale jego dynamika jest mniejsza. Widzimy, że dynamika zakażeń z tygodnia na tydzień spadła poniżej 25%, podczas gdy w zeszłym roku ona rosła zdecydowanie bardziej wyraźnie. Co więcej, widzimy ogromną różnicę w porównaniu z wrześniem 2020 roku co do liczby hospitalizacji. My w tej chwili jesteśmy na poziomie 1300. W zeszłym roku o tym samej porze tych hospitalizacji, o ile dobrze pamiętam, było blisko dwukrotnie więcej. Według danych Ministerstwa Zdrowia przybyło 421 nowych zakażeń koronawirusem. Nikt nie przegrał walki z chorobą. Nie zgodziliśmy się na przywożenie do Polski ludzi siłą, powiedział prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla amerykańskiej stacji Fox News, którego fragmenty zostały wyemitowane w nocy z poniedziałku na wtorek. Prezydent przypomniał, że w 2015 roku Polska nie zgodziła się na forsowany przez Niemcy przymusowy podział imigrantów, w tym uchodźców, ze względu na nierealność takiego projektu. Odpowiedzieliśmy bardzo jasno, że jeśli ktokolwiek chce przyjechać do Polski i szuka pomocy lub wsparcia, to je dostanie. Jak dodał, Polska nie zgadza się na trzymanie takich osób w więzieniach. Nie zamierzamy nikogo zmuszać do pozostania. Nie będziemy nikogo przetrzymywać wbrew jego woli, podkreślił prezydent. Trzecią dawkę szczepionki przeciw COVID-19 przed kamerami przyjął prezydent Joe Biden. Jednocześnie zaapelował do Amerykanów, którzy nie poddali się jeszcze szczepieniom, by jak najszybciej to zrobili. Z Waszyngtonu. Podczas krótkiego wystąpienia poprzedzającego szczepienie Joe Biden przypomniał, że do przyjęcia trzeciej wzmacniającej odporność dawki kwalifikują się Amerykanie powyżej 65 roku życia, osoby przewlekle chore oraz narażone na większe ryzyko infekcji, pracownicy służby zdrowia, sprzedawcy sklepowi, policjanci i nauczyciele. Następnie zdjął marynarkę i zakasał ręka w koszuli, po czym pielęgniarka wstrzyknęła mu preparat. Biden powiedział, że przy pierwszej i drugiej dawce nie miał żadnych reakcji ubocznych. Prezydent USA stwierdził też, że aby pokonać pandemię, większa liczba Amerykanów powinna poddać się szczepieniom. Proszę, zróbcie to, co jest właściwe. Zaszczepcie się. To może uratować wasze życie i życie waszych bliskich. Szczepienia są łatwo dostępne i darmowe. Prezydent USA zapowiedział też, że pierwsza dama Jill Biden również zaszczepi się wkrótce trzecią dawką. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Fundacja Orlenu wsparła ponad 200 jednostek ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej. Uroczysta gala programu Orlen dla strażaków odbyła się w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie. Symboliczne czeki wręczali premier Mateusz Morawiecki i prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Jednostki Straży Pożarnej zajmują wyjątkowe miejsce w lokalnych społecznościach, podkreślał prezes PKN Orlen. Ochotnicza Straż Pożarna spełnia swoją misję, to jest ratowanie ludzkiego życia i zdrowia, a my również mamy swoją misję. Tak duży biznes jak Orlen ma tak zwaną społeczną odpowiedzialność biznesu i w tym przypadku uzupełniamy się, pomagamy czy przy zakupie samochodów do gaszenia, czy przy zakupie sprzętu, ale również bardzo mocno pomagaliśmy w trakcie pandemii. Program Orlen dla strażaków to jeden z kilku, które prowadzi Fundacja Orlen. Poza tym przyznaje stypendia zdolnej młodzieży, wspiera szpitale i rodzinne domy dziecka. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Za oknami dzisiaj deszczowo w Szczecinie, Zielonej Górze. Deszcz spadnie też we Wrocławiu, w Katowicach czy w Krakowie. Oprócz tego słonecznie z przejściowymi zachmurzeniami i temperatury od 15 stopni na północy, przez 17 w centrum, po 19 na zachodzie.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. John Porter, Peace of Paradise w Trójce, 14 minut po szóstej. Pojedźmy teraz na chwilę do Chin, albowiem jest tam influencerka, która znalazła się na liście 100 najbardziej wpływowych ludzi na świecie według czasopisma The Time. Czyli to już do tego doszło, że influencerzy są wpisywani na takie listy. Pani nazywa się Huang Wei i znana jest jako Via. Stała się popularna dzięki swojej internetowej działalności. 36-latka jest jedną z gwiazd wirtualnej platformy zakupowej, na której sprzedaje, uwaga, wszystko, czyli od ryżu po luksusowe samochody. W 2019 roku udało się jej sprzedać towary za 6 miliardów dolarów. Jest stawiana za wzór bizneswoman, ale także filantropki, dlatego że w zeszłym roku została odznaczona medalem państwowym za zasługi w zwalczaniu ubóstwa w kraju. Chinka między innymi zaangażowała się w kampanię, dzięki której udało się wybudować 18 szkół na chińskich wsiach. Prowadzi także kursy live streamingu dla rolników oraz dla bezrobotnych. Na liście magazynu Time Via pojawiła się w kategorii innowatorzy obok Elona Muska czy naszej rodaczki profesor Lidii Morawskiej, profesor fizyki z Queensland University of Technology. Tak donoszą zagraniczne portale, zatem 6 miliardów dolarów obrotu na jednym kanale komunikacji, czy to YouTube, czy TikTok. Myślę, że dożyliśmy zupełnie nowych czasów. Zaka Bell w trójce Less of a Man. If I spend all day singing love songs, baby. And if I can't build a house with my hands. If I go see a therapist, don't play football, and I don't drink, does it make me less of a man? What if I ain't scared to show my emotions, and I need a little help from my friends? If I hate being on my own, and I ugly cry to Bridget Jones, does it make me less of a man? Tell me. Does it make me less of a man? If I need you, does it make me less of a man? If I reach out but my head is underwater and I need a helping hand, does it make me less of a man? Ooh, less of a man. Less of a man. If my girl more money than I do, and I love my mama 'cause she's the best. If I've never had a cigarette or a single hair upon my chest, does it make me less of a man? Tell me, does it make me less of a man? If I need minut po szóstej. Pochylmy się teraz na chwilę nad cenami paliw, albowiem jak czytam na portalu Business Insider, wygląda na to, że paliwo powyżej 6,20 za litr już wkrótce, tak brzmi tytuł artykułu. Goldman Sachs podwyższył prognozy cen ropy. Okazuje się, że wskutek wdrożenia unijnego pakietu klimatycznego Fit for 55 oszacowano wzrost cen paliwa nawet do 8 zł za litr. I okazuje się, że nawet bez tego możemy mieć już wkrótce litr paliwa za ponad 6 zł. Dlatego, że ceny ropy naftowej mają zdrożeć o 13 dolarów na baryłce. Zatem, kiedy ta ropa była tańsza, to ceny rosły, bo można było tam podokładać trochę opłat dodatkowych, tak zwanych, albo podatków. Natomiast w momencie, w którym cena baryłki ropy rośnie, no to już te kwoty się robią coraz większe. Podobno w tym roku już miało być paliwo po 8 zł, natomiast no może aż tak źle nie będzie, ale 6 zł to na pewno w okolicach 6 zł 20 groszy, przypominam, należy się spodziewać ceny paliwa. Przy cenie w tej chwili sprzed 17 minut, cenie baryłki ropy wynoszącej $79.37. Tak to wygląda i oczywiście trend wzrostowy w ciągu półtora roku z $40 cena ropy urosła. No dwukrotnie. Teraz Metallica w Trójce, Whiskey in the Jar, a ja jestem ciekaw, jak państwo do tego podchodzą, bo niektórzy zupełnie spokojnie podchodzą do tematu ceny ropy, mówiąc, że zawsze tankują za 50 zł, więc cena im w zasadzie nie robi żadnej różnicy, bo za każdym razem i tak wlewają za 50 zł. 2 2 7 3 zapraszam serdecznie do kontaktu. Hieronim dzisiaj przy telefonie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ciekawe rzeczy dzieją się w Hiszpanii, mianowicie jest coraz więcej tak zwanych negacjonistów wulkanu, którzy twierdzą, że erupcja nie jest przypadkowa. Uwaga, wybuch wulkanu Cumbre Vieja, do którego doszło w ubiegłą niedzielę na wyspie La Palma, ma swoich negacjonistów w hiszpańskich sieciach społecznościowych, którzy mówią, uwaga, ta erupcja to nie jest przypadek, jest celowo sprowokowana, jest to spisek, żeby odwrócić naszą uwagę od niebezpiecznych szczepionek. No, proszę Państwa... New World Order ma coraz silniejsze zapędy i coraz bardziej brawurowe działania podejmuje, żeby wulkan wysadzić po to, żeby uwagę od szczepionek odwrócić. Do jakiego kroku posuną się potem? Sprawdźmy pogodę w Trójce teraz i nie tylko w Trójce, w sumie w całym kraju też. Szczecin, Zielona Góra, Poznań, Wrocław, Katowice, Kraków. Deszczowe. Reszta kraju sucha z przejściowymi zachmurzeniami. Tam, gdzie pada deszcz, również ma się pojawiać słońce raz na jakiś czas, tylko po prostu czasem schowa się za deszczowymi chmurami. Temperatury od 15 stopni na północy, przez 17 w centrum, po 18 na południu. Trójka. Program trzeci. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Yeah. 22 minuty do godziny 7. Program Trzeci Polskiego Radia zajmie się teraz przeglądem prasy. Prasowanie w Trójce. Czyli niepolityczny przegląd nie pierwszych stron gazet i na początek Rzeczpospolita dzisiejsza, która przyszłość przewiduje. Zobacz przyszłość przez cyfrowe okulary, to w dziale Rzeczpospolita Cyfrowa. Rewolucja dzieje się na naszych oczach i to dosłownie. Technologie instalowane wprost na nosie użytkownika zmienią sposób, w jaki doświadcza rzeczywistość. No i ja niedawno widziałem reklamę urządzenia, wyskoczyły mi gogle pływackie z wyświetlaną prędkością pływania. Także rzeczywiście technologia idzie do przodu. No i mamy tutaj o tym właśnie artykuł. Smartfon, tablet czy inteligentny zegarek to już dziś za mało. Przyszłością będą smart okulary. Wyścig o to, co będziemy nosić na nosie, właśnie się rozpoczął. Choć batalia o dostarczanie użytkownikom wirtualnego czy rozszerzonego obrazu w postaci gogli trwa od dawna, to dzięki Facebookowi oraz Xiaomi wkracza na zupełnie nowy poziom. I wprowadzają właśnie te dwie firmy inteligentne okulary, które, jak sami mówią, to jest technologia przyszłości. Mamy napisane tutaj jeszcze, że technologie ubieralne, tak zwane wearable, mają być jednak dostępne dla wszystkich użytkowników, podobnie jak smartfon czy smartwatch, czyli to nie ma być jakieś super drogie, tylko tak, że każdy mógłby sobie kupić. O tym w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Teraz dziennik Gazeta Prawna, który mówi, że badanie trzeźwości pracowników będzie się teraz odbywało na nowych warunkach, albowiem to firma ustali, jak ma być przechowywana informacja o wyniku testów na zawartość alkoholu lub narkotyków, a w przypadku na przykład zleceniobiorców nie będzie musiała typować imiennie zatrudnionych podlegających kontroli. To dziennik Gazeta Prawna dzisiejszy. Wynika to, co tutaj jest napisane, z ponownych uzgodnień międzyrządowych w sprawie nowelizacji kodeksu pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jak tu czytam, pracodawca może wprowadzić kontrolę trzeźwości, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia zatrudnionych albo ochrony mienia, ale badanie nie może naruszać godności oraz innych dóbr osobistych pracownika. Grupę lub grupy zatrudnionych objętych kontrolą i sposób jej przeprowadzania, w tym rodzaj wykorzystania urządzenia oraz czas, częstotliwość ustala się w układzie zbiorowym lub w regulaminie pracy między innymi. Zatem tutaj mamy na ten temat artykuł w dzienniku Gazecie Prawnej, czyli kiedy nam szef może wyskoczyć z alkomatem i kiedy tego zrobić nie może i jak takie badanie może wyglądać. Zatem teraz Gazeta Wyborcza. Komfort jazdy się poprawi, to dział Polskie Drogi. Wyborcza tutaj pisze, że jedna z najczęściej uczęszczanych dróg krajowych w Polsce zostanie zmodernizowana. Pod koniec sierpnia tego roku oddany został do ruchu przebudowany 700-metrowy odcinek jezdni zachodnich drogi krajowej 86 w Katowicach. Jest to jedna z najczęściej użytkowanych dróg krajowych w ogóle w Polsce. A wykonawca inwestycji planuje na początku października oddać do ruchu bezkolizyjną łącznicę, która połączy drogę krajową 81 z 86 w stronę Tychów. I mamy tutaj więcej na temat remontów dróg. Przed rozpoczęciem prac każdego dnia przejeżdżało tą drogą około 55 tysięcy pojazdów. Zatem remontują, budują i my użytkujemy i mamy większy komfort podróży i jazdy, co mnie bardzo cieszy. Kto jeszcze niedawno pokonywał trasę Warszawa-Częstochowa samochodem, ten wie, co to jest remont i się już w cyrku nawet nie śmieje. Teraz Super Express, w którym mamy na koniec informację o tym, że Władimir Putin namaścił Siergieja Szojgu na swojego następcę. To jest ciekawe, bo pan Siergiej Szojgu jest tylko 3 lata młodszy. Władimir Putin ma już 69 lat, a jego namaszczony następca ma 66. Władimir Putin ma problemy ze zdrowiem, zaczął żegnać się z polityką i wyznaczył następcę. Najnowsze plotki na temat przywódcy podsyciły jego nowe zdjęcia. No i czy Putin nie odda władzy aż do śmierci? To taki piękny radziecki zwyczaj był kiedyś, że władzę się najczęściej traciło wraz z możliwością przebywania na tym łespadole. Tutaj pan Putin, zdaje się, chce oddać władzę. Najnowsze plotki mówią o tym, że zmiany na Kremlu będą jednak szybsze niż się wydaje. Politolog Walery Sołowiej powiedział w wywiadzie dla Echa Moskwy, że Putin musiał przejść poważną operację i ma problemy ze zdrowiem, a inne pogłoski mówią o tym, że przywódca Rosji już myśli o sukcesorze, a najpoważniejszym kandydatem jest właśnie pan Siergiej Szojgu, który jest ministrem obrony Rosji. Czy tak rzeczywiście będzie? Czas pokaże. To Super Ekspres dzisiejszy, który pochyla się nad władzą u naszych wschodnich braci. Przegląd prasy wróci jutro o tej samej porze, na zegarach 17 minut do godziny 7. Program trzeci Polskiego Radia, kwadrans do godziny 7. Za chwilę Cypress Hill i What's Your Number oraz mam jeszcze dla Państwa przed godziną 7 Kamandę Pinka Floyda w utworze High Hopes i o godzinie 7 serwis trójki. Zanim to wszystko, to jeszcze parę słów z Norwegii. Mianowicie, wcześniej niż zakładano, Norwegia zrezygnuje z produkcji aut spalinowych. Ostatni diesel miał zjechać z taśmy produkcyjnej w 2025 roku, ale już teraz wiadomo, że stanie się to za, uwaga, niespełna 7 miesięcy. Można powiedzieć, że to sami Norwegowie o tym zdecydowali, którzy po prostu chętniej kupują auta elektryczne. I z pewnością duży wpływ na taką decyzję miały kwestie finansowe. Mieszkańcy Norwegii płacą m.in. wysoki podatek od zakupu i samego posiadania samochodu. Wysokie mają również opłaty drogowe i podatek od emisji dwutlenku węgla. Wszystko to sprawia, że sama cena auta w salonie samochodowym to jest tylko jedna ze składowych ostatecznej ceny, która i tak należy do najwyższych w Europie. Samochody w Norwegii są ekstremalnie drogie, potrafią być dwa razy droższe niż w salonach w Polsce. Za to użytkownicy aut elektrycznych mogą liczyć na sporo zniżek, przez co właśnie elektryki kosztują tam tyle samo, co auta spalinowe. Do tego użytkownicy tych pojazdów mogą korzystać z buspasów, czy bezpłatnie korzystać z miejskich parkingów. Oby tylko nie doszło do podobnego